10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Kremlin heeft zojuist een verklaring uitgebracht. En we gaan direct naar correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat staat er in die verklaring? Nou, het is niet zozeer een verklaring op papier, maar het zijn antwoorden van de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov. Die heeft op vragen van journalisten geantwoord wat er onder meer met Yevgeny Prigozhin gaat gebeuren. Het hoofd van de Wagner-groep. Volgens Peskov gaat Prigozhin naar Belarus, waarvan de president vandaag ook met hem heeft onderhandeld. En wat hij daar dan gaat doen, dat is verder niet duidelijk. Wat Peskov ook heeft gezegd is dat de leden van die Wagner-groep die hebben deelgenomen aan wat president Poetin heeft genoemd, die muiterij, dat die niet verder zullen worden vervolgd. En ook Prigozhin zal trouwens verder niet worden vervolgd. En het laatste wat hij zei, of een van de laatste dingen die hij zei, was dat de leden van de Wagner-groep van nu af ook een contract kunnen gaan tekenen met het ministerie van Defensie, dus kunnen toetreden tot het reguliere Russische leger. Ja, zouden ze dat gaan doen, denk je? Een deel zal het misschien wel doen, een deel zal het niet doen. Dat zullen we gaan zien. Maar ze zullen wel onder druk worden gezet, waarschijnlijk om dat te doen, omdat Rusland probeert controle te krijgen over al die verschillende bataljons die eerder onafhankelijk van het leger opereren. Ja, er waren ook geruchten in de Russische media dat de top van Defensie zou aftreden. Wat weet je daarvan? Dat blijven vooralsnog geruchten. In ieder geval, die zijn niet gemeld door de officiële Russische staatsmedia. En ook de woordvoerder van Poetin die is daarnaar gevraagd van hoe zit het eigenlijk met minister van Defensie Sergei Shoigu. Heeft Poetin nog steeds vertrouwen in hem? En het enige wat Peskov daarop heeft gezegd is dat hij geen informatie had over enige verandering, enige wijziging in de houding van Poetin ten aanzien van Shoigu. Dus zoals het er nu voor staat, is er nog geen officiële bevestiging dat Shoigu het vertrouwen van de president zou hebben verloren. Oké. Okay. Er lijkt dus ook een deal gesloten. Wie spint daar nou het meest garen bij? Nou, op dit moment misschien Yevgeny Prigozhin, want hij heeft een hele geruchtmakende actie ondernomen, een hele drieste actie. Die heel slecht voor hem had kunnen aflopen, maar hij is dan toch op een goede manier daar weer uitgekomen. Heeft veel reclame gemaakt voor zijn eigen groepering. En wat hij verder gaat doen, dat zullen we zien. Maar in ieder geval, hij wordt niet meer vervolgd. En dat is iets wat vanochtend nog heel anders leek. Ja, nou heeft Prigozhin dus beloofd dat hij zijn troepen zal terugtrekken. Merk je daar veel van? Zijn er inderdaad aanwijzingen? Er zijn in ieder geval berichten en ook beelden vanuit Rostov aan de Don, die stad waar het allemaal begon in het zuiden van Rusland. Daar zijn Wagner-troepen inmiddels vertrokken. Die hadden daar een militair hoofdkwartier bezet. Daar zijn ze nu naar verluid weg. En als je kijkt naar de route tussen Rostov en de hoofdstad Moskou, waar die kolonne dus vandaag in noordelijke richting optrok. Daar zijn in ieder geval aanwijzingen dat de wegen weer worden hersteld. En die waren deels vernield om te voorkomen dat die kolonne daar kon passeren. Die worden dus nu weer hersteld. En dat is een eerste aanwijzing dat wat de Russische autoriteiten betreft daar de situatie dus weer veilig genoeg is. Ja, en hoe is het nu in Moskou? Nou, in Moskou is eigenlijk niet veel veranderd. Het was overdag al opvallend rustig. Eigenlijk de enige militaire activiteit, of waar in ieder geval militaire voertuigen bij te zien waren. Dat was te zien bij de invalswegen in het zuiden van Moskou, van waar, of waar men die Wagner-troepen eventueel verwachtte. In de rest van Moskou was dat eigenlijk niet te zien. Dus wat dat betreft is er ook nu uiterlijk in ieder geval niet heel veel veranderd aan het stadsbeeld van Moskou. Dankjewel voor nu. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Bij een ongeluk met een shovel in Duitsland zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een volwassene en een kind. Ook raakten 10 andere kinderen gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens die rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werd gehouden. Die kwam plotseling naar beneden. De brandweer denkt dat het kwam door een technisch defect. Meerdere traumahelikopters werden ingezet om de gewonde kinderen naar ziekenhuizen te brengen. Over hun toestand is nog niets bekend. Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn Elfstedentriathlon. Hij zou eigenlijk vandaag al finishen in Leeuwarden, maar volgens de organisatie van de triathlon is van der Weijden te moe en gaat hij slapen. Hoe laat van der Weijden morgen weer begint met zijn Elfstedentriathlon is nog niet bekend. Met de Elfstedentriathlon is tot nu toe ruim 1,7 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. En na het weekend minder warm. Op maandag wordt het ongeveer 22 graden. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stekelenburg. Ja, goedenavond en welkom bij een uurtje sport op deze nog steeds warme zaterdagavond. Een mooie sportdag was het in Sittard, in Assen, in Polen en in Georgië. Genoeg dus om over na te praten. Jong Oranje speelde bij het EK onder 21 opnieuw gelijk. Tegen Portugal zorgde Brian Brobbey voor een belangrijk punt. De hoekschop, Burger en Brobbey. En dan zit hij erin. En heeft hij toch zijn goal te pakken en een hele belangrijke. 1-1 en Jong Oranje levert weer. Er waren tranen van geluk bij wielrenster Demi Vollering na haar eerste Nederlandse titel. Je weet als je zo kapot gaat, weet je wat er op de lijn te wachten ligt voor je. En dat gevoel is zo verslavend, denk ik. Maar oh, dat is het mooiste gevoel wat er is. Het eerste te over de lijn komen, ja, dat is gewoon schitterend. En het is feest in Assen bij TT-team van het MotoGP-coureur Marco Bezzecchi. He's got a long lap penalty. There's going to be no time for him to serve it. Of course, sprint star here in Assen. Just loves creating history, doesn't he? En mocht er dit uur nog meer actueel nieuws zijn uit Rusland, dan hoort u dat natuurlijk bij ons. En verder hebben we nog atletiek, BMX en we hebben een gesprek met drievoudig Olympisch schaatskampioene Irene Schouten. En waarom? Dat hoort u zo. Ja, we beginnen met voetbal. Jong Oranje heeft op het Europees kampioenschap onder de 21, dat wordt gespeeld in Georgië, ook zijn tweede duel gelijk gespeeld. Na de 0-0 tegen België werd het aan het begin van de avond 1-1 tegen Portugal. Portugal kwam op voorsprong in de 20e minuut en pas een kwartier voor tijd maakte Brian Brobbey gelijk. En dat doelpunt betekent dat Nederland in de laatste groepswedstrijd alles in eigen hand heeft. Brian, wat een belangrijke goal was dat van jou. Ja, zeker. vlak voordat ik gewisseld werd, dus ik ben er uiteraard blij mee. Ik zag je niet heel uitbundig juichen, maar had je wel door hoe belangrijk die treffer misschien wel kan zijn? Het stond natuurlijk 1-1. Ik wil dat we gelijk de bal pakten en gelijk doorgingen, daarom. Het was een gekke wedstrijd zonder heel veel kansen. Het begint eigenlijk bij jouw kans. Die schiet je hard in, volgens mij ook best goed in. Of had je het anders moeten doen, vind je? Misschien had ik het meer in de hoeken moeten schieten. Maar ja, het was ook een goede redding van de keeper. Maar misschien meer in de hoeken, ja. En daarna scoren zij gelijk uit de aanval daarna. En dan wordt het een hele lastige wedstrijd volgens mij, hè? Omdat zij alleen maar verdedigen. Ja, klopt. Ze zakten heel veel in. Dus het werd zeker een lastige wedstrijd. Maar gelukkig hebben we er 1-1 gemaakt. Dus, En hoe moet je daarmee omgaan tegen een ploeg die zo speelt dat je eigenlijk geduldig moet blijven, maar je alleen maar wil aanvallen? Je zegt het goed, je moet geduld hebben. En uiteindelijk komt je kans wel vanzelf en dan moet je die maken. Ja. En nu alles op die laatste wedstrijd, want het ligt helemaal open. Dat wordt alles bepalende. Hoe sta jij erin? Hoe voelen jullie je? Hoe ik me voel? Ik voel me goed. Ik denk dat iedereen zich ook goed voelt. Dus we moeten de laatste wedstrijd gewoon laten zien en die moeten ook gewoon winnen. Ja, we hoorden Brian Brobby, de maker van de Nederlandse goal, vanavond dus in gesprek met commentator en interviewer Arman Azaroglu. Goedenavond, Arman, want jij bent nu aan de telefoon. Hey Roen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Brian Brobby was ook man van de wedstrijd. Was dat terecht? Ja, denk het wel. Hij kreeg de kans. Die ene kans die hij miste, die hij in de hoek had moeten schieten. En die ene kans die hij maakte. De kritiek op hem is wel dat hij veel kansen nodig heeft om te scoren. Maar ja, hij heeft 13 gemaakt in Nederland in de Eredivisie. En wie ook spreekt hier in Georgië, andere journalisten uit andere landen, die Brobby, het zien ze allemaal interessante spelers. Dus je hebt nog steeds het gevoel, daar zit iets. Dat is een talent wat nog echt volledig tot wasdom moet komen. Het is hem nog steeds niet helemaal. Maar ja, ook als ik hem nu weer zie sleuren en zie trekken, je denkt, dit kan een topspeler worden. Maar ik weet nog steeds niet helemaal zeker of hij het wordt. Maar vandaag maakt hij dus wel die goal. Ja, dat denken we in de Eredivisie ook al 2 jaar volgens mij. Goed, dat gaat de toekomst wel uitwijzen. Wat het ook nog niet helemaal is het Nederlands elftal, hè, op dit toernooi. Het Nederlands elftal onder 21. Want het houdt nog niet over volgens mij. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben niet zo heel negatief, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik vind dat ze best wel serieuze tegenstand hebben gehad. Met België en met Portugal, als ik het afzet tegen het toernooi wat ze een paar jaar geleden speelden, vind ik het eigenlijk beter gaan nu in de poolfase. Ik vind dat het voetballen ziet het er best wel aardig uit. Omzet in doelpunten, dat gaat minder. En dat is wel waar het om gaat in voetbal. Dus daar ben ik het wel met je eens. Maar ik vind dat er best wel wat aanknopingspunten zijn. Er zijn ook wel wat zwakke punten in dit elftal. Dat is vooral op de vleugels. Maar goed, dat is ook een probleem wat we in Nederland zelf al hebben. Er zijn niet heel veel goede vleugelaanvallers. Dat betekent dat je zo'n Somerville ziet spelen vandaag. Ja, die heeft eigenlijk helemaal niets goeds gedaan. En dan wordt hij eraf gehaald. Maar dan heb je geen vleugelaanvaller om te vervangen. Dus daar zit wel een probleem. En verder vond ik vandaag Jean-Paul van Hekken, centrale verdediger, ook niet al te sterk. Maar ik zie er ook wel lichtpuntjes. Brobby dus, de keeper, goed. Pakt vandaag ook weer een goede bal in de slotfase. Gravenberg vond ik vandaag ijzersterk spelen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief, maar dit toernooi hangt natuurlijk wel af van wat ze straks in de laatste wedstrijd gaan doen. Tegen Georgië, ga je door? Nou, heb je het gewoon goed gedaan in de zwaarste pool van het toernooi? Maar ja, win je daar niet, dan gaat het toch een beetje uit als een nachtkaars, heb ik het gevoel. Ja, want dat is het natuurlijk wel een beetje. Volgens mij hebben alle vier de ploegen in deze pool het in eigen hand. Hè? Wie de wint, gaat door. Zo simpel is het. Dat is een merkwaardig, maar misschien ook wel fijn uitgangspunt. Ja, dat is prachtig. Dat zeg je goed. Iedereen weet wat ze te doen staat, namelijk winnen. En als je verliest, lig je er waarschijnlijk ook uit. Dus dat maakt het wel heel interessant. Dat Georgië is natuurlijk een heel apart verhaal. Daar werd niet heel veel van verwacht. Het is ook een team zonder bekende spelers eigenlijk. Maar die hebben de steun van het publiek. En vandaag speelden ze na een 2-0 achterstand toch 2-2 tegen België. En er zaten daar 42.000 mensen op de tribune. Ja, ongelooflijk. Dat is voor een jeugdtoernooi echt onwaarschijnlijk veel. Dat stadion, daar kunnen er 50.000 in. Maar ja, ik sprak met wat mensen bij de UEFA die ook helemaal verrast waren dat dit mogelijk was. En voor hen staat er natuurlijk ook enorm wat op het spel over een paar dagen. Dus is de verwachting hier dat het stadion misschien wel uitverkocht zal zijn. Nou, dat gaat wat worden dan. Wel ontzettend leuk natuurlijk. Ja, zonder Timber. Want die kreeg geel tegen België. Kreeg nu weer geel. Dat is natuurlijk niet zo handig. Hoe erg gaan ze missen? Ik denk niet zo erg, eerlijk gezegd. Want ik vond Timber dit toernooi nog niet zo goed. Af en toe laat hij bij Vlagen wel goede dingen zien. Hij is vrij comfortabel aan de bal. Maar in de eerste wedstrijd verspeelde hij hem ook op een paar keer op plekken waar hij dat eigenlijk niet mag doen als controlerende middenvelder. Vandaag maakte hij een harde overtreding, waarbij hij zelf vond dat hij overigens niks verkeerd deed. Hij vond geel zwaar gestraft, maar dat was ik niet met hem eens. Ik vond het wel een vrij harde overtreding. En dat, die kwam ook een beetje voort uit frustratie over het spel van Portugal. En Wouter Burger, die hem verving in de vorige wedstrijd en vandaag ook weer. Ja, vind ik eigenlijk best een goede indruk maken. Lijkt wel stappen te hebben gezet in zijn ontwikkeling bij Basel, waar hij heel veel heeft gespeeld. Arne Slot had hem niet meer nodig bij Feyenoord, maar bij Basel heeft hij heel veel gespeeld. Heeft hij de halve finale van de Conference League gehaald. Dus ik denk dat dat wel een goede vervanger is. Timber is wel echt de leider en de aanvoerder van deze groep. Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel een gemis. Maar ik denk dat Burger dat wel kan opvangen. Kunnen we nog even kort vooruitkijken? Wat zijn de kansen? Want ze hebben dat stadion tegen. Ze hebben Georgië, zullen we niet veel spelers van kennen, tegen zich straks in die laatste groepwedstrijd. Wat denk je? Ja, ik heb het. Mijn gevoel is dat ze het wel gaan redden, eerlijk gezegd. Hoewel ze natuurlijk nu ook wel weten dat je die Georgiërs niet kan onderschatten. Want die winnen van Portugal met 2-0. Ondanks de veldoverwicht van Portugal, dat moet erbij gezegd. En die komen dus terug van een achterstand tegen de Belgen. Maar als je gewoon puur analytisch even loskijkt van het stadion en de fans. De spelers zijn beter. Dat is een ding dat zeker is. Nederland heeft betere spelers dan Georgië. Dus moet je ervoor zorgen dat je ook als team beter kan functioneren dan Georgië. En dat zou met dit materiaal mogelijk moeten zijn. Dat gecombineerd met het feit dat het er wel op lijkt, vind ik dat er wel duidelijke patronen zichtbaar zijn. Ik heb wel door wat ze willen, dit Jong Oranje. En dan denk ik dat ze uiteindelijk, als het echt om aankomt, wel sterker zullen zijn dan Georgië. Ja, maar ik heb er wel eens naast gezeten. Ja, wie niet. Dinsdag dus, dan speelt het Nederlands elftal onder 21 tegen Georgië om de kwartfinale te bereiken. Bedankt Arman voor nu. En wilt u de mannen van Jong Oranje nog wat beter leren kennen, dan kunt u kijken naar de YouTube-serie van de NOS, Jong Oranje Klas van 23. En dat is zeker de moeite waard. Dan gaan we naar wielrennen. Want met overmacht heeft Demi Vollering bij de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg, in Sittard was dat, de titel veroverd bij de vrouwen. De renster van SD Works ging er 15 kilometer voor de streep vandoor en werd niet meer bijgehaald. Gelijk na afloop wordt Vollering geïnterviewd door Hancock en dat gesprek gaat alle kanten op. Onze ploeg doet het zo goed dit hele seizoen al. En ja, dan wil je ook die trui voor de ploeg verdienen. En we hadden gewoon een hele mooie kans hier met de ploeg. Zeker met Lorena. En eigenlijk geloofde ik er niet zo heel erg in. Ik dacht dat Lorena hem zou pakken vandaag. Omdat ik dacht dat ik me niet super voelde. Maar ja, dat gaatje was daar nog steeds met die twee rensters van DSM en Jumbo en Lucia Vuan. En ik weet niet, ik zag geloof ik mijn moment en toen ging ik gewoon. En toen dacht ik, kut, nu heb ik een gat, nu moet ik doortrekken ook. Vertel eens over de momenten dat je op kop reed. Het gat bleef heel de tijd 10 seconden en op een gegeven moment hoorde ik vanuit de auto, oké, Demi, stop maar. En toen hoorde ik iemand van die meiden roepen, ik weet niet wie het was, maar Misha. Nee, blijf rijden. En toen van de auto kwam er ook, oké, Dame, maar als jullie zien dat het gat groeit, dan gewoon blijven gaan. En toen groeide dat gat een beetje op dat moment. En toen dacht ik, oké, dan maar volle bak en niet meer omkijken vanaf nu. En het was genoeg. Ja, wat is ook maar bewijs is hoe ongelooflijk goed je bent. Hè? Je zegt van, ik voelde me niet eens goed en dan doe je dit. Zo goed ben je dus. Dat je zelfs misschien als je je niet helemaal goed voelt, dat je dit nog kan. Het is ook een beetje gewoon, het hele seizoen gaat al zo goed. En ja, je weet als je zo kapot gaat, weet je wat er op de lijn te wachten ligt voor je. En dat gevoel is zo verslavend, denk ik. Maar oh, dat is het mooiste gevoel wat er is. Het eerste over de lijn komen, ja, dat is gewoon schitterend. Ja, nou ja, jullie hebben het peloton in een ijzeren greep, hè. Vandaag wil ik toch ook nog even memoreren de rol van Marit Rijmakers, die een beetje aangewaaid is bij jullie ploeg. Hè? Vertel daar eens wat over, want die is heel belangrijk geweest in het terugrijden of het terugbrengen van de voorsprong van de kopgroep. Ja, Marit is echt een topper. En samen met Femke hebben ze alles gegeven. En kwamen ze iedere keer terug. Die meiden die hebben zichzelf helemaal overhoop gereden voor ons. En Marit is een hele goede vriendin van ons allemaal. Met Marit, toen ik bij Parkhotel zat in het COVID-jaar, hebben we samen 10 dagen bike gepakt. En ja, vriendinnen voor het leven. Je mag rood-wit-blauw ophalen. Je gaat de rest van het seizoen in het rood-wit-blauw rijden. Je gaat in het rood-wit-blauw naar de Tour. Ja, hoe dan? Oh man. Ja, een heerlijk gesprek met Demi Vollering, die veel en van alles heeft gewonnen. Maar dit is haar eerste Nederlandse titel. Op bijna een minuut van Vollering sprintte Lorena Wiebes, ook SD Works, naar de tweede plek voor Marianne Vos. Die weet wel wat het is om op het podium te eindigen, want dat deed zij voor de 13e keer. En op het podium eindigen, dat weet ook wel iemand anders hoe dat moet. Namelijk een bijzondere deelnemster aan dit NK, Olympisch schaatskampioen Irene Schouten in Peking. Tijdens de winterspelen won ze 3 keer goud, maar nu deed ze dus mee aan het WK wegwielrennen. En dat vond ze vooraf best wel spannend. Ik denk dat het vandaag echt heel erg afzien wordt. Het weer, de aantal kilometers, de hoogtemeters en natuurlijk het niveau bij de dames. Ja, en we hebben er nu aan de telefoon. Irene, goedenavond. Ja, je zag er vooraf behoorlijk tegenop. Heb je inderdaad zo af moeten zien? Ja, zeker. Ja, ik wist het wel van tevoren, want je rijdt natuurlijk wel tegen de wereldtop. En het zou een slecht teken zijn als ik niet zou gaan afzien. Maar nee, het was zwaar. Ja, maar je hebt het wel gehaald, het einde. Ja, ik heb het gehaald. Ik had stiekem gehoopt ietsje beter te rijden. Maar de kramp kwam al de hele tijd een beetje. En op het eind helemaal. Dus ik fiets wel eens lange duurritten, maar niet op deze intensiteit. En wanneer heb je besloten dat je aan dit kampioenschap mee ging doen of wilde doen? Denk 2 weken geleden. Is dat dan ingewikkeld? Moet je dan van alles regelen? Ja, omdat ik zit niet in een professioneel wielerteam. Dus ja, dan mag je eigenlijk niet zomaar bij de pros meedoen. Maar ik dacht wel, ja, ik denk wel dat ik ze bij kan houden. Dus ja, ik wilde het liefst wel. Als ik mee wilde doen, wilde ik bij de profs. En toen heb ik contact gehad met de KMU. En toen zeiden ze wel van ja, je moet wel een proflicentie kopen. En aantonen dat je een professioneel professioneel sporter bent. Nou, dat weet iedereen wel toch bij jou? Ja. Dus ik mocht meedoen waar ik heel blij mee was. En hoe kijkt zo'n peloton dan naar jou? Want dan dat zijn allemaal vrouwen die elkaar goed kennen, die vaak tegen elkaar rijden. En dan zijn jij er opeens tussen. Een aantal ken ik wel. En die zeiden ook van nou, leuk dat je meedoet. En dat het wel even wat anders is. En ik denk ook wel dat de meesten wel in hun hoofd hadden van nou weet je, als het wat kort is, dan is Irene, kan ze wel goed zijn. Maar ja, zo lang een rit, dat je 4 uur erover doet, ja weet je, dat doe ik. Ik ben getraind om 5 kilometer hard te schaatsen en niet om 4 uur lang te koersen. Dus, en ik denk dat zij dat ook wel weten. Maar dat zeg je nou. Maar jouw veel leuke reacties. Maar jouw coach bij het schaatsen, die zegt toch dat je altijd klaar moet zijn voor de Elfsteden, toch? Dat is wel, wel afstand, toch? Ja, dus daarom mocht ik deze al rijden. Ja, precies. Wat is dit allemaal? Is dit allemaal training? Want we praten er nu heel serieus over. Maar is dit iets dat jij serieus neemt, dat wielrennen? Of is het allemaal trainen voor straks in de winter? Eigenlijk is het wel training voor van de winter. Ik vind het wel echt heel leuk. Maar als ik er echt beter in wil worden, moet ik er gewoon op trainen. Moet ik dus vaker ritten van 4 uur gaan maken. En beter in een peloton kunnen rijden. Ik vond het nu nog een beetje af en toe een beetje eng. Waardoor ik best wel achter elke keer aan het fietsen was. En dan moet ik dus gewoon best wel anders trainen. Ja, maar het was niet voor het eerst, toch? Je hebt eerder aan het NK meegedaan. Ja, ik heb eerder mee aan het NK gedaan. Toen was het nog gezamenlijk met clubrijders. En nu waren het dus echt alleen maar professionele rijders. Ja, en terugkomen op waar je het net over had, hè, dat als je er goed in wil worden, moet je het vaker gaan doen. Zie je dat ooit als een voor in de toekomst als een serieuze optie? Dat je echt een keer een wielerwedstrijd gaat rijden om hem te winnen? Het lijkt me wel echt heel leuk. Maar tot nu toe blijft mijn nummer 1. Dus. En ik heb al een beetje bijvoorbeeld, nou, ik ben wereldkampioen 5 kilometer, geen wereldkampioen 3 kilometer. En dan moet ik eigenlijk iets sneller worden. En dat betekent dus dat ik niet te lange ritten moet doen, maar juist iets kortere. Om sneller te worden. En dan staat dit een beetje tegen. Ja, maar ik hoor toch een beetje twijfel bij jou. Je wil het niet helemaal prijsgeven. Maar volgens mij is het wel een soort van toekomstambitie voor je. Heb je dan misschien ook wel de droom van winter- en zomer-Olympische Spelen? We hebben een collega, Herbert Dijkstra, die dat gedaan heeft. We hebben natuurlijk Laurine van Riesen vrij recent die dat gedaan heeft. Is dat een droom van je? Nou, ik heb er eigenlijk nog nooit. Ik heb er eigenlijk niet zo echt over nagedacht. Ik vind het gewoon vooral heel leuk. En het is voor mij dit ook een nieuwe uitdaging. ik mocht nu aansluiten bij een ploeg. En weet je, dit is zoveel anders dan hoe het bij het schaatsen gaat. En dat is gewoon weer een nieuwe prikkel. En dat motiveert mij ook. Maar ja, zover in de toekomst heb ik nog niet echt gedacht. Nee, nou, voorlopig waren er vandaag ook 26 vrouwen beter dan jij. Want je werd 27ste op 4 minuten van Demi Vollering. Ben je dan tevreden of baal je dan als winnaar, als schaatswinnaar normaal gesproken? Nou ja, ik had liever in de voorste groep gezeten. Weet je, Demi en Van Vleuten, dat is gewoon echt wereldtop. Dus, en het is maar beter ook dat een schaatser niet makkelijk meekomt. Alleen ik had graag in de voorste groep willen zitten. Alleen ik maakte gewoon een foutje ook dat ik helemaal achteraan zat. En ik een gat dicht moest rijden. En ik kwam echt op 5 meter. En toen gingen ze afdalen met de groep. En ik was volgens mij met nog 1 meisje. Ja, ik kon niet meer. Ik was kapot. Was Jillet erbij eigenlijk? Jillet Anema, nee, je coach? Nee, wel Arjan Samplonius. En heeft Jillet wel geappt? Want dat is wel iemand die er iets van vindt waarschijnlijk. Ja, die vond het wel goed. Want eerlijk gezegd, een paar weken geleden fietste ik best wel goed. Goed niveau. En nu zitten we in een trainingsblok met best wel veel krachttraining en heel veel skileren. En daar ga ik zelf een beetje slecht op. Oh. Ook met de training. Uiteindelijk ga ik daar harder van schaatsen. Maar op dit moment ga ik daar gewoon niet zo goed op. En dat wisten we ook. Dus zij zeiden zelf al van, nou, op dit moment is dit gewoon prima, is het goed. Alleen de timing van het NK is net een beetje jammer. Al was het een paar weken eerder geweest, dan was het voor mij beter. Ja, het is dus echt bijzaak, echt voorbereiding op. Ben je blij dat het er nu op zit? Want je had vooraf dus wel een beetje die spanning van hoe het zou gaan zijn. Ja, ja. Of ben je alweer aan het zoeken naar de volgende wielerwedstrijd? Nou, eerlijk gezegd, op de terugweg zat ik al wel te kijken naar wanneer ik de volgende wedstrijd kon gaan rijden. Oké, maar tijdens de koers dacht ik zo niet hoor. En al gevonden, of niet? Nee, omdat ik... het gaat moeilijk worden, omdat er nu zit ik dus in een zwaar trainingsblok. En dan in augustus hebben we alweer zomerijs. Dus ja, ik weet het niet. Ja, en zomerijs, dat is heilig, hè, voor schaatsers. Ja, zeker. Dankjewel, Irene. En leuk dat je meedeed vandaag. En leuk dat we daar naar hebben kunnen kijken en ervan hebben genoten. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Irene Schouten dus. De beste Nederlandse atleten zijn in Polen deze dagen. Want na 2 dagen bezet de Nederlandse atletiekploeg de 5e plaats bij de Europese kampioenschappen voor landenteams. De estafetteloopsters boekten een overwinning op de 400 meter in 42,61 seconden. En daarmee voeren ze de Europese ranglijst van dit seizoen aan. Nadine Visser eindigde vandaag in Polen op de 100 meter hoorde als 2e. Het was pas haar 2e wedstrijd van het seizoen na de FPK Games. En ze geldt toch wel als een belangrijke opmaat naar het wereldkampioenschap later deze zomer in Boedapest. Had ik een tijdje terug niet verwacht per se, maar nu ik startte mijn seizoen heel goed bij de FPK Games. En toen dacht ik, nou, hier kunnen we mee verder. Ik hoopte steeds weer sneller te gaan lopen, maar toen vervolgens kwamen er oude problemen in mijn lichaam opzetten, waardoor ik de volgende 2 wedstrijden moest cancelen. Dus dat was echt heel vervelend. Want ook vandaag, het was gewoon heel moeilijk om vertrouwen in mijn lichaam te hebben, dat ik kon lopen. Dus ik wist, als ik eenmaal klaar ben om te lopen en ik loop ook echt, dan gaat dat me echt helpen richting volgende wedstrijden. Dus daar ben ik nu heel blij mee. En natuurlijk baal ik, want ik had hier sowieso, als ik eenmaal start, ja, ga ik ervoor om te winnen natuurlijk. Dat was ook echt mijn doel. Maar goed, ik ben wel gewoon blij dat ik hier even doorheen ben en dat ik nu weer door kan. Want je had weer wat last van je hamstring en daardoor kon je eigenlijk niet onbevangen lopen. Nee, klopt. Nou ja, de vorige wedstrijden voelde het echt als te veel risico. En nu werd het steeds beter en kon ik er ook wat beter mee omgaan. En nu is het dus goed genoeg. Maar nu sta je hier wel zonder pijn? Nou, ik voel niet niks, zeg maar. Kijk, op dit moment wel, maar ik bedoel gewoon tijdens races. Dus het is echt een kwestie van inschatten wanneer is het te en waar kan ik prima mee lopen. Dus dat is even lastig, maar wat ik zei, dit heeft me echt geholpen. Uiteindelijk pak je voor Nederland 15 punten. Belangrijk. Na die eerste dag gisteren staan we 4e. Hoe beleef jij zo'n dag met winst voor bijvoorbeeld Femke Bol en Menno Vloon? Ja, ik vind het sowieso een superleuke wedstrijd. Dus gisteren, dan lig ik lekker heel de dag op mijn bed livestream te volgen. En tijdens het avondeten hebben we dan met z'n allen livestream aan. Dus dat is gewoon heel mooi, dat je bij elk onderdeel gewoon iemand hebt die je kunt aanmoedigen. Of die je hoopt dat het goed doet. En we doen het ook goed, dus dat is, ik ben blij dat ik er ook aan bij kan dragen. En merk je iets van de sfeer in die groep? Dat die goed is, dat die lekker is, dat jullie elkaar ondersteunen? Ja, zeker. Ja, het is een mooie mix van mensen die al heel vaak naar toernooien zijn gegaan en mensen die er voor de eerste keer zijn. Dus dat is wat dit toernooi zo leuk maakt. Ja, Nadine Visser in gesprek met Leon Haan. NPO Radio 1. Een nieuwsupdate met Ismael de Bruin. Er komt geen strafzaak tegen Wagner-baas Yevgeny Prigozhin. Ook zullen Wagner-militairen die vandaag hebben deelgenomen aan de opstand niet worden vervolgd. Dat heeft een woordvoerder van president Poetin gezegd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Hoe is die deal tot stand gekomen? Naar verluid is die tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen Prigozhin en de president van Belarus, Alexander Lukashenko, op verzoek van Vladimir Poetin. Lukashenko zou de hele dag met Prigozhin hebben onderhandeld. En daar is dan uitgekomen dat de Wagner-groep zou terugtrekken. En dat de leden van de Wagner-groep, inclusief Prigozhin zelf, niet zullen worden vervolgd voor die muiterij. Dat is wat president Poetin eerder de actie van de mannen van Prigozhin noemde. Ja, en Prigozhin zou naar Belarus verhuizen. Wat weet je daarvan? Hij zou naar Belarus verhuizen. Er zijn ook al beelden dat hij in Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland, daar dat militaire hoofdkwartier... Wat zijn mannen eerder hebben bezet, verlaat. Hij zou dus nu van president Poetin garanties, veiligheidsgarantie hebben gekregen dat hij inderdaad zonder problemen naar Belarus kan gaan. Wat hij daar gaat doen, dat weten we verder niet. Wat je wel kunt constateren is dat hiermee Yevgeny Prigozhin op een voor hem elegante manier misschien zich kan distancieren van wat er verder gebeurt aan het front in Oekraïne. En hij is de man die het meer dan eens heeft gewaarschuwd dat het daar helemaal niet goed gaat voor Rusland. En misschien is dat wel een van de beweegredenen voor hem geweest om op deze manier dan eruit te stappen. Ja, hij heeft verder nog niet gereageerd op die uitlatingen zelf. Hij heeft niet gereageerd. Het enige wat we van hem hebben gehoord... dat was een geluidsopname waarin hij aankondigde dat zijn mannen terug zouden keren naar hun basis. Dat ze Moskou, de hoofdstad Moskou, tot op 200 kilometer waren genaderd. Maar dat ze dus nu om bloedvergieten op Russische bodem te voorkomen tot een vergelijk waren gekomen. Ja, precies. Die Wagner-huurlingen, zullen die daarmee instemmen dat ze worden ingelijfd door het Russische leger, denk je? Dat moeten we zien. Ze hebben in ieder geval de mogelijkheid gekregen. Hun is aangeboden dat ze een contract kunnen tekenen met het leger. En in feite is dat wordt al enige tijd druk uitgeoefend op de Wagner-groep om dat te doen. Andere bataljons, andere eenheden die niet formeel tot het leger behoorden, die hebben dat inmiddels al gedaan. De Wagner-groep en Prigozhin hadden dat tot dusver afgehouden. Maar het is heel goed mogelijk dat als gevolg van deze deal inderdaad dat zal gaan plaatsvinden. Nou eiste Prigozhin ook het vertrek van minister van Defensie Shoigu en legerleider Gerasimov. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Niet direct. Als het al zou gebeuren, dan zal er enige tijd overheen gaan waarschijnlijk. Dat is in ieder geval wat we vaak zien bij president Poetin. Dat hij niet meteen toegeeft aan kritiek, maar de eer aan zichzelf houdt. En op het moment dat hij dat goed dunkt, dat tot zulke stappen overgaat. Zijn woordvoerder Dmitri Peskov heeft in ieder geval gezegd dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Shoigu en Gerasimov het vertrouwen van de president hebben verloren. En Poetin is degene die ze heeft benoemd en ook degene die hen zo nodig kan weer ontslaan. Dankjewel voor deze update. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. NPO Radio 1. Ja, 4 minuten over 10:30. Nog een klein half uurtje sport met veel motorracen, korfbal en BMX. Maar we beginnen dus met motorracen. Het TT-circuit van Assen is dit weekend het decor van heel veel spektakel. En motorsport in Assen, dat betekent dat Sebastian Timmerman er ook het hele weekend is. Goedenavond, Sebastian. Ja, vanaf volgende week zit je op de motor. Nu kijk je naar die motoren, ja. Want volgende week begint de Tour. En dan zit jij 3 weken dus inderdaad achter op een motor. Dus wel even lekker wennen, toch, vast? Ja, nou, ik zou voor geen goud achter op zo'n motor willen zitten trouwens, hoor. Want ik denk dat ik heel erg bang word. Maar nee, het is hartstikke mooi. Het is een fantastisch evenement. En het is nu ook weer hartstikke gezellig en druk in de stad. Gisteren waren er al 85.000 mensen op de tweede nacht in Assen aanwezig. Nou, het zal vanavond denk ik net zo druk zijn. De podia, daar staan heel veel mensen voor. De camping staan nokkie vol. De muziek die schalt eruit de boxen. Het ruikt naar barbecue en verschaald bier. En er waren vandaag op de tweede dag van de TT, want het evenement duurt 3 dagen... al 42.000 mensen om te kijken naar de trainingen en de sprintrace. En dat was een record, of dat is een record voor de tweede dag. Dus ja, de stemming in Assen zit er over het algemeen prima in. Ja, dat is misschien wel logisch, hè, omdat die sprintrace dan is toegevoegd. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Maar eerst even over de ster van de dag. Want dat is een Italiaan, Marco Bezzecchi. Hij pakt de pole position voor morgen en hij won dus die sprintrace. Was dat te verwachten dat hij zo oppermachtig was? Nou, nee, dat hij zo oppermachtig was niet. Hij rijdt wel op een hele goede motor, op een Ducati. En dat Italiaanse motormerk overheerst wel echt dit seizoen in de MotoGP. En Bezzecchi werd vorig jaar zelf al tweede in de TT van Assen, achter de latere wereldkampioen Pecco Bagnaia of Francesco Bagnaia. Dus ja, dat hij op dit circuit uit de voeten kan, dat wisten we dus wel. Maar dat hij in alle trainingen Bagnaia te snel af zou zijn, dat verraste me wel. Overigens reed hij ook nog eens een soort baanrecord. Een all-time lap record, zeggen ze dan in het Engels. Dus gewoon een ronde record op het TT-circuit in de kwalificatietraining. Ja, en Bagnaia nam heel even de kop in die sprintrace. Maar Bezzecchi die sloeg eigenlijk vrij snel terug. En vanaf dat moment had de regerend wereldkampioen geen antwoord meer op het rijden van Bezzecchi. Dus die overmacht, ja, die was wel toch wel verrassend. Wordt het morgen dan ook een strijd tussen die twee Italianen? Of is er nog iemand anders waar jij van denkt van die kan zich met die strijd om de overwinning gaan bemoeien? Nou, ik had wel wat meer verwacht vandaag in de sprintrace van de nummer 3 op de eerste rij. Dat is ook een Italiaan, Luca Marini. Dat is een ploeggenoot, weer een teamgenoot van Bezzecchi. Maar die zei ook achteraf dat hij heel veel moeite had, want hij werd slechts 10e in die sprintrace met de voorkant van zijn machine. En dat Bezzecchi juist die machine zo goed heeft afgesteld dat hij heel veel bochtensnelheid heeft. Ik denk op basis van vandaag dat het inderdaad wel tussen Bezzecchi en Bagnaia gaat. Al is de race natuurlijk wel dubbel zo lang, zeg maar. De sprintrace is de halve afstand. En ik moet zeggen, vandaag, wie mij ook in positieve zin opviel, was de nummer 3 uiteindelijk. Fabio Quartararo, de Fransman, wereldkampioen van 2 jaar geleden. Heeft een heel moeilijk seizoen. De Yamaha heeft echt veel terrein verloren op de Italiaanse merken. Maar vandaag zat hij er met plek 3 eindelijk weer goed bij. Ondanks een gebroken linkerteen. Die liep hij afgelopen week op bij hardlopen in Amsterdam. Nou. Ja, hij was daar even op bezoek en ging onderuit tijdens een stukje hardlopen. Maar ja. Ondanks die gebroken linkerteen deed hij het prima. Ben je motorracer en dan blesseer je teen met een stukje hardlopen. Nou goed. In Amsterdam, precies. Ja. In voorbereiding op de TT. Het kan allemaal in de motorracerij, ja. Ja, voor een blik op de Nederlanders richten we ons vizier natuurlijk op de Moto 2 en de Moto 3. Met name op Zonta van de Goorberg. Pittig weekend voor hem. Gisteren crashte hij tijdens de training. Vandaag kwalificeerde hij zich als 23ste voor de race van morgen. En hij vindt zelf dat dat wel wat beter had gekund. Nou, we zijn niet helemaal tevreden met, tenminste ik ben niet helemaal tevreden met hoe de kwalificaties verlopen. Ik denk dat dit de lastigste dag tot nu toe in heel het seizoen is geweest, waar je precies niet wil tijdens de thuis Grand Prix. Een Grand Prix die heel belangrijk is, dus ook een hele belangrijke dag vandaag. Dus ja, dat is zonde. Ook een beetje teleurgesteld aangezien in de laatste ronde was er gele vlag. Gele vlag betekent automatisch de ronde is gecanceld. Maar ja, het is niet te geloven aangezien Garcia die staat gewoon 3 minuten lang langs de baan. En de regel is als je met 3 minuten te gaan valt, motor van de baan af, gele vlag zo snel mogelijk weg. Maar ja, die staat er gewoon 3 minuten. En omdat hij donders goed weet dat hij in Q2 staat. En dan de jongens niet kunnen verbeteren. Dus dat is niet leuk, om het even maar netjes te zeggen. Dus ja, dat kostte mij nog die extra ronde waar ik echt wel denk dat ik nog een stapje had kunnen maken. Dat is zonde. Ja, dat gevoel had je wel, dat er nog wel iets meer in had gezeten. Nou ja, ik denk het wel, aangezien ik begon op zich stroefjes. Maar ja, dat was ook wel te verwachten natuurlijk. Maar ronde bij ronde bouwde ik op en uiteindelijk had ik eindelijk een beetje een fatsoenlijke ronde. Maar alleen, in de laatste ronde had ik mezelf net gepositioneerd op de baan, zeg maar. En dus ook net met een goed gevoel. Ik had net eindelijk tenminste een fatsoenlijke ronde kunnen draaien. Dus ik dacht, nou ja, die laatste ronde geef ik nog even dat extra. Maar ja, dat mocht niet. Dat. Met wat voor verwachting begin je dan morgen aan de race dan? Nou ja, ik hoop natuurlijk gewoon plaatsen goed te maken. Dit weekend is nu dus niet heel makkelijk geweest. Maar we gaan er gewoon alles aan doen morgen om een goed resultaat neer te zetten. Is dat nog een prikkel voor je? De fans? Nou ja, ja, ik vind het natuurlijk zonde om zo ver naar achter te staan. Oh ja, het is natuurlijk je thuis Grand Prix en voor sponsoren, team. Maar ja, ook gewoon voor de fans natuurlijk. Je hoopt gewoon iets verder naar voren toe te staan. Maar ja, je kan niet altijd 6 gooien. Ja, flink wat mopper en geklaag. Denk je dat hij kans heeft om morgen flink wat plaatsen goed te maken? Ja, het zou wel moeten om eindelijk eens een keer dat puntje te behalen. Want hij heeft dat in anderhalf jaar in de Moto2 nog niet voor elkaar gekregen. Dan moet je bij de top 15 eindigen. Dan pak je punten voor het WK. Zijn beste eindklassering in een Grand Prix is de 16e plaats. Ja, het wordt wel een keer tijd dat hij dat gaat doen. Dat is duidelijk ook wel het doel van het weekend. Maar die crash, die harde val van gisteren... Ja, die droeg hij vandaag ook nog wel met zich mee in het rijden. En dat was wel te zien. Het zelfvertrouwen was er wel een beetje vanaf. Dus hopelijk kan hij dat morgen van zich afzetten. En kan hij, als hij goed start, mee gaan doen voor een plek bij die top 15. Ja, dan over de Moto3. De Nederlandse Colin Feijer start daar morgen als 9e. En ook hij is niet helemaal tevreden. Nee, ik heb 2 rondjes neer kunnen zetten. Goede tijd in ieder geval. En 2 keer eigenlijk dezelfde ronde. Maar nee, de laatste bocht, er zaten wat rijders. Die natuurlijk ook een sleepje willen. En die reden mij wat in de weg. Dus ik moest 2 keer in de ronde iemand inhalen. Maar ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn over vandaag. Ik ben er zeker wel blij mee. Maar het is op dit moment meer de manier waarop we het gehaald hebben. En ik denk zeker dat we verder voorin konden staan als dat niet was gebeurd. Tikkert jou dat als coureur, dat je hier dan toch een beetje van baalt ook? Ja, ik baal zeker. Ik kon veel beter voorin staan op dit moment. En dat geeft het gevoel ook dat ik redelijk goed mee kan komen. Dus ja, en dat je dan zo op deze manier 9e staat. Ja, het is een fijn gevoel, maar nog steeds niet perfect. Nee, maar goed, 9e vertrekken. Betekent dat je dan een reële kans hebt om eventueel met een soort van kopgroepje mee te kunnen? Ik denk zeker dat we met de kopgroep mee kunnen. Het is lastig om hier weg te komen. Dus ik denk dat het zeker een grote kopgroep wordt. Maar dat zien we allemaal morgen. En ik denk dat ik hoop dat de groep mooi groot is. Ook voor het publiek natuurlijk leuker om te zien. Met alle gevechten. Dus nee, ik denk dat het morgen een mooie race wordt. Ja, dat wordt het ongetwijfeld ook gezien, zeg maar, met alle oranje fans op de tribune. Je bent behoorlijk nuchter, zo schets je jezelf ook. Maar ga je vooraf morgen toch nog wel een beetje om je heen kijken en denken van wauw, wat mooi om hier te zijn? Ja, zeker. Ik moet straks nog naar de andere kant toe voor de fanzone. Dus nee, het is zeker. Ik geniet er ook wel van. Maar op de baan kun je er weinig van genieten omdat je gewoon je werk moet doen. Dus nee, ik denk dat we zeker... Ik geniet er zeker van, ja. Morgen stunten, jongen. Wie weet. Komt goed. Ja, Colin Feijer in gesprek met Martin Vriesema. Ja, die klinkt wel iets voller van vertrouwen. Sebas, veel plezier morgen bij de Grand Prix. Kijk er vast naar uit. Ja, nee, dat wordt hartstikke mooi. En zeker ook na het rijden van Feijer, want aan zelfvertrouwen bij hem geen gebrek. En als je 9e staat, ja, dan zit er in ieder geval al een mooi begin aan van zijn eerste DT. Dank, Sebastian Timmerman. En wij kijken nog even terug vandaag in op de DT, want we hadden het al even over de sprintrace. Er moet meer spektakel komen bij het motorracen. Jarenlang kende een raceweekend dezelfde opzet. Vrije training op vrijdag, kwalificaties op zaterdag en op zondag de race. Nu is dat dus anders. Op zaterdag is er voor de zwaarste klasse, de MotoGP, een sprintrace. De helft zo lang als de echte Grand Prix en er is ook de helft van het aantal punten te verdienen. Een extra race dus, en dat klinkt wel aantrekkelijk, maar het houdt de gemoederen al maanden bezig. Just knowing the TT, the Dutch TT, the fans especially, the history, especially this is the longest Grand Prix in history. Wie hebben we daar? Wellicht herkent de echte volgers een stembel. Dit is Randy Mamola, inmiddels 63 jaar Amerikaan. Hij loopt deze dagen rond op het TT-circuit. Hij is winnaar in 84 en 85. It all just comes together, you know, if you're a fan of the sport or you were a rider, especially in the 70s, 80s and so on, even now you go to town, the shops, the supermarket, everybody's alive and thinking about Grand Prix racing. And for us this was very special. Aan het enthousiasme voor de TT is in Assen niks veranderd sinds de goede oude tijd van Mamola, Wayne Gardner en Eddie Lawson bijvoorbeeld. Maar ook de organisatie van het wereldkampioenschap gaat mee met de tijd. Nieuwe plannen, nieuwe actie. Kort gezegd is dit het verhaal. Hans van Lozenoort, de motorsportcommentator van de NOS. Die extra race is om het wereldkampioenschap, met name dan in de MotoGP-klasse, wat meer cachet te geven, wat meer uitstraling. Zorgen dat er meer mensen op zaterdag ook naartoe komen. Zaterdag wordt een hele spannende dag met zowel kwalificatie als een sprintrace. En het is natuurlijk ook zo dat de start van de wedstrijd altijd een belangrijk moment is. Daar zit heel veel lading op, er zit veel emotie omheen. Dus een extra start, ja, is toch een toevoeging aan het programma. De innovaties die voortdurend plaatsvinden, evoluties in de sport, dat hoort er allemaal bij. Maar we zijn er eenmaal gewend in die motorsport. 1 start per klasse sinds 1949, sinds dat wereldkampioenschap is begonnen. En als je dan ineens in 2023 wat anders gaat doen, ja, dan stuit dat bij sommige mensen wel tegen de borst. En anderen hebben daar moeite mee. Ja, ik ben zelf ook geen 20 meer, maar ik ga toch eens kijken of me dat bevalt. De nieuwe sprintrace verdeelt dit seizoen de racewereld. Meer en meer wordt een Grand Prix weekend het feestje van de zwaarste en belangrijkste klasse, de MotoGP. Maar ook daar was het wennen. Luister maar eens naar Robin Spijkers van het raceteam van oud-vedette Valentino Rossi. Vooral de eerste paar races van het jaar. Dan moet je echt nog je systeem vinden. En ja, dat was bijna niet te doen. Het was zo verschrikkelijk druk. Dus nu loopt het eigenlijk vrij goed. Bijna elke sessie is een kwalificatie. En dus het risico om te crashen is nog veel groter. Dus uiteindelijk is het altijd meer werk. Maar ja, ik vind het wel gaaf. En ja, als die resultaten komen en wat er gelukkig bij ons natuurlijk heel veel gebeurt, ja, dan is dat echt wel heel erg leuk. Maar het brengt wel heel veel meer werk met zich mee en meer risico's. We zijn hier voor spektakel en voor show. Als ik er zo naar kijk, hou ik ervan. Dit is Jarno Jansen, de teambaas van het Vite Oli Grand Prix team. Een Nederlands team in de Moto 2, de klasse onder de MotoGP. Ik heb hier vandaag 500 gasten. Die kijken uit naar die sprintrace. En daar echt niet. Om het echt hier, daar gaat het om. Hè? Het is een korte race, maar wel met heel veel actie. Dus wat dat betreft vind ik het heel fantastisch. Maar ik begrijp ook de andere kant. Hè? Ik ben zelf ook natuurlijk coureur geweest, heel lang geleden. Maar ik ben het wel geweest. En ik begrijp best dat het druk heel hoog is voor de rijders. En wat tot gevolg heeft dat je toch veel blessures krijgt. En dat is de keerzijde van van het spektakel wat ons voorgeschoteld wordt. Het is het een of het ander. En kijk, zo'n sprintrace, je gaat toch. Je kunt je niet veroorloven om niet voluit te gaan. En voluit met een MotoGP-machine of een Moto2-machine of een Moto3-machine, dat brengt risico's met zich mee. Dan is het tijd voor de sprintrace. Marco Bezzecchi pakt al vroeg in de sprintrace de leiding, staat hij niet meer af en is de winnaar. Weer moet hij dus aan de bak in een druk weekend. Je zou het iets anders moeten gaan indelen. Er wordt vooral gekeken in de paddock naar de belasting van de rijders, van de coureurs. Die is te zwaar, zegt bijvoorbeeld Jurgen van der Goorberg, vader van Zonta in de Moto 2 en zelf oud MotoGP-rijder. Je hebt een vrije training, je hebt eigenlijk 1 of 2 kwalificaties, ligt eraan hoe je dat voor jezelf hebt moeten doen. Stel dat je er 2 hebt gehad en dan moet je vanmiddag nog gelijk nog een wedstrijd rijden. Het is op een gegeven moment, de spanning loopt steeds hoog op in het hoofd. En daardoor gebeuren dingen in de sprintrace. Want dat heb je al 3 keer gedaan die dag en op een gegeven moment kan je hoofd dat ook niemand meer bolwerken. En daar zit wel een probleem in eigenlijk. En deel 2 van het verhaal, dat de Moto 3, de Moto 2 een beetje in de verdrukking komen omdat dat podium van die MotoGP nog alleen maar groter wordt? Dat is helemaal waar. Ja, dat klopt. Nee, wij zijn er gewoon op achteruit gegaan. Alleen, in wat dan? In trainingstijd zijn we er, laten we zeggen, vandaag in plaats van 40 minuten, 30 minuten vrije training. Op vrijdag zijn we er ook al een paar minuten op 5 minuten op achteruit gegaan. Je merkt het wel. Ja, dat staat buiten kijken. Je kan wel zeggen, ja, het is net niet zo, maar dat is gewoon. Het MotoGP is het Formule 1 van de motorsport. Ja, daar wordt alle aandacht op gevestigd. En je bent een klein beetje een ondergeschoven kindje. Maar het publiek wil nog steeds gewoon 3 fantastische klassen zien. Die maken nog niet zo heel veel onderscheid. Die willen gewoon resultaten zien, rijders zien die knokken. Heeft dat naar Moto3 of MotoGP, is onbetend. Ja, een reportage van Ragnar Niemeyer. Dan fietsen zonder motor, BMX. Laura en Merel Smulders hebben in de eerste van twee wereldbekerwedstrijden op Papendal zilver en brons gepakt. Laura zilver, Merel brons dus. De Australische Saya Sakaibiara was te sterk, maar toch een prima prestatie. Want Laura kan met lichte knieblessure en Merel is net hersteld van een schouderkwetsuur. En dan zijn twee podiumplaatsen erg welkom. Ja, super natuurlijk. Zeker op onze thuisbaan is dit wel een erg leuk podium. De eerste keer samen op het podium, dus daar ben ik heel blij mee. Hoe bijzonder maakt dat het? Extra, samen als zussen. We trainen er altijd samen voor. En dan ook nog allebei beloond worden door het podium op een, bij een thuisbaan. Dat is gewoon geweldig. Jullie hebben de race doorgenomen. Hoe ging het? Want je zei dat je ook nog zelfs achterom keek hoe zij het deed. Nee. Ik was zeker niet aan het kijken. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Daar kun je ook echt niet mee bezig zijn. Ik keek pas achterom ver voorbij de finish. En toen zag ik dus pas dat Merel ook derde was. Dus dat was extra leuk. Nee, tijdens het rondje had ik geen idee. Ik ben dan alleen maar bezig met de mensen voor me. En ik had uit de eerste bocht alleen maar Saya voor me. En daar was ik heel hard op aan het jagen. Kwam dichtbij, maar de baan was te kort. Maar het was een goed rondje voor mij. En toen keek ik dus achterom en zag ik dat Merel erbij op het podium stond. Dus dat was mooi. Super. Zussen in de finale, ja, dan telt alles even niet mee. Gewoon concurrenten of... jagen. Ik wilde er echt voorbij. Dus op het derde stuk merkte ik, of in ieder geval hoe ik het me herinnerde, kwam ik dichterbij. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dat belooft alleen maar veel goeds voor de toekomst. Het is ook extra bijzonder dat jullie hier staan, want jij hebt wat ongemakken met je knie. Ja, ik heb iets minder ideale aanloop gehad naar deze wedstrijd toe. Ik had vorige week een klein incidentje mijn knie verdraaid. Dus ik kon vorig weekend eigenlijk nauwelijks lopen. Dus toen baalde ik heel erg en je zag het er niet zo positief uit voor dit weekend. Maar ik heb er alles aan gedaan om hier te kunnen staan. Elke dag in zo'n koelapparaat meerdere malen rustig rondjes draaien om die knie maar soepel te houden, het vocht eruit. En eigenlijk ging het gisteren pas voor het eerst goed. Dus ik was gisteren super blij. Maar ja, weet je, zo'n week is natuurlijk niet ideaal. Maar ik ben blij dat ik er zo goed stond vandaag en gewoon mee heb kunnen racen op het podium. En uiteindelijk er dus ook staan. Dat is natuurlijk super. Voelt dat ook als een morele verplichting, druk, toch hier moeten starten voor het thuispubliek? Nou ja, moeten niet, maar vooral heel graag willen. Want ik vind deze wedstrijd eigenlijk een van de mooiste wedstrijden die wij in het jaar rijden. Zeker de mooiste wereldbeker die we hier krijgen. Papendal doet er alles aan om een super gave wedstrijd van te maken. Het publiek is top, de hele wedstrijd is super georganiseerd. Dus het is eigenlijk gewoon een feestje om hier aan de start te mogen staan. Dus daarom wilde ik het ook super graag. Alles eraan gedaan en het ging best wel goed vandaag. En jij met een geblesseerde schouder? Ik was een herstelde schouder inderdaad. Met mijn eerste wereldbeker van het jaar ging ik ook al hartstikke hard, maar kwam mentaal nog niet helemaal uit. Dus daarom ben ik nou extra blij met deze derde plek. Ja, Laura en Merel Smulders in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. Bij de mannen bleven de Nederlanders buiten de podiumplaatsen. En dan korfbal. Korfballer Ran Faber heeft iets gedaan dat nooit iemand voor hem heeft gepresteerd. De speler van het Friese LDODK en het Nederlands team won voor het derde seizoen op rij de titel van beste speler van onder de 21 jaar in de Korfbal League. Reden genoeg voor verslaggever Dien van het Laar om bij hem langs te gaan en achter zijn geheim te komen. Handen op de dijen laten kletsen, korf opzetten en een warming-up. Het is het vaste ritueel van korfballer Ran Faber, die zo trots is als een pauw na zijn derde opeenvolgende uitverkiezing tot beste speler onder 21 jaar in de Korfbal League. Het is altijd heel mooi om uitverkozen te worden als beste speler onder 21. En dat het de derde was, dat maakt hem wel heel speciaal, ja. Hoe speciaal? In welke vorm? Nou, dat je later hopelijk tegen je kinderen dat in ieder geval kan zeggen. Nou ja, dat is superleuk en ik denk dat ik best wel een goed seizoen achter de rug heb. En dan is het een hele mooie beloning. Want hard trainen is de basis voor het succes, maar er ligt meer aan ten grondslag. Ik probeer altijd iets anders te trainen dan anderen. Dus niet per se alleen maar korfbal, maar ook iets meer atletisch vermogen, zeg maar, in de wat bredere zin. En ik probeer de wedstrijden altijd eerst te analyseren aan de hand van statistieken. Dat vind ik altijd heel interessant. Want als je over statistieken begint, dan raakt Faber enthousiast. Door die te interpreteren, verbetert die zijn spel. En al snel pakt hij twee schriften erbij en legt hij uit hoe dat voor hem werkt. Even kijken. Nou ja, dit soort dingen doe ik dan nog wel voor een wedstrijd. Daarin kan je zien dat ik van de tegenstanders waar ik waarschijnlijk tegen zou staan dat weekend, De afgelopen 10 wedstrijden aan schoten, zeg maar, heb bekeken en dan vergeleken van hoeveel schiet hij op links, hoeveel schiet hij op rechts en hoeveel gaat hij naar binnen. En aan de hand daarvan kan je dan bepalen, ik ga met mijn linkervoet voorverdedigen of met mijn rechtervoet, om je tegenstander maar zoveel mogelijk uit zijn spel te houden. Ik heb bijvoorbeeld ook, zoals je hier, hier ziet, deze tegenstander, die kreeg van de ene dame in het vak altijd de bal over zijn linkerschouder, over mijn linkerschouder. En over van de andere dame altijd over de rechterschouder. Dus als ik dan weet welke van de twee dames de bal gaat aangeven, dan weet ik ook hoe ik mijn handen kan houden om de bal te proberen te tikken. Data is bij het voetbal niet meer weg te denken, maar bij korfbal, daar staat het nog in de kinderschoenen volgens Faber. Nou, het is wel steeds meer opkomend in het korfbal. En ik denk dat we er met z'n allen wel naartoe gaan dat het steeds meer gebruikt wordt. En dat steeds meer teams het gebruiken. Alleen je merkt wel dat nog niet iedereen het constant doet. Dus sommige mensen die zijn daar ook meer fan van. Ja, je hebt ook spelers die zijn meer gevoelspelers. En die voelen er iets minder bij data. En die zijn meer van, goh, geef me de conclusie maar. En dan kijken we of ik dat gevoel ook had. De een moet er niks van hebben, maar bij Faber zit het al jarenlang vast in zijn routine. Nou, het begon denk ik op de middelbare school, vond ik het altijd heel interessant om de toekomst te voorspellen. En dat begon een beetje met voetbalwedstrijdjes gokken, zeg maar. En uiteindelijk ben ik econometrie gaan studeren en dat studeer ik nu nog steeds. En daar werken we ook heel veel met data, dus daardoor ben ik het denk ik wel interessant gaan vinden. Wat vind je er dan zo interessant aan? Nou, dat je de toekomst, zeg maar, ik wil niet zeggen voorspellen, maar dat je bepaalde patronen erin kan zien. Waardoor je uiteindelijk betere resultaten kan behalen. Dan is data ook alles voor jou? Sta je hier daar blind op? Nee, absoluut niet. Nee, ik zie de statistieken als ondersteunend. Data is één van de vele dingen die je kan gebruiken om een wedstrijd te analyseren. En ik vind wel dat je heel veel dingen uit je statistieken kan halen. En grote lijnen. Alleen, je moet natuurlijk ook de wedstrijd terugkijken. En daar kan je ook vaak heel veel uithalen. En dat doet hij dan ook. Met een mooie titel op zak en een plek bij Team NL hoopt hij in oktober mee te gaan naar het WK in Taiwan. En procentueel gezien geeft hij zichzelf een goede kans. Nou, we zijn met 8 mannen op dit moment en er gaan 7 mee. Dus als ik dan een beetje snel reken, dan is de kans dat ik meega 87,5%. Want er moet eentje af. Ja, en tot die tijd zal Faber vast en zeker nog heel veel data bestuderen. Ja, dit was het alweer. Morgen nog een bijzondere dag voor het Nederlandse golf in München. Want Joost Luiten en Daan Huizing gaan als nummer 1 en 2 de slotdag in van de BMW International. Straks tussen 11 en 12 met het oog op morgen met Elisabeth Steins. En ongetwijfeld het laatste nieuws uit Rusland. Fijne avond. Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Ster.